بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري الغدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم ثم علم أن كل من رآه النبي صلى الله عليه وسلم من الأولياء في تجل من التجليات الإلهية لابسا خلع من خلع الكمال فإنه صلى الله عليه وسلم يتصرف بتلك الخلعة على الذي رآه بها وهي له هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره منام ينتي بي صلى الله عليه وسلم منام نيجي تولون تي تيولو شاطلو يوا تيولو ينتي سلام جيم دي نيجي تولون نك تي بارتي بيغا خامتاني بارتي بو ام سولو moi ci façon yi façon ni ngui koy meuna téwlo gisone nañ ci bu ñëk bi moy téwlo ko manam d'abord téwlu manam téwlu si rahmatu jani radiyallahu anhu sum mais liko gëna mag gën ko mat ëpp ko ndariñ gën ko yëkëti ko mom moy nga téwlu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam manam ci jëm ji nga xamantene mom lañ ko décrire moy ci téré yi ni ñu wax ni le mel manam kon bu fekkentene gis nga ko sallallahu alayhi wasallam alhamdullilah nga téwlo ko non mo gëna yom parce que gis nga ko ki nga gis nga koy fatali ko mo gëna yom su fekkete loolu amul tamit nga diko xol mom sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko décrire ci téré yi sinon niñ ko gisé ci gënt nga diko téwlo non sinon rek nga tewlu ko comme si étant manam ni nga xamantene non la nek haqiqa bi nga xamne mom moy bi gëna mak nek barzakh bi nga xamne mom moy digënté borom subhanahu wa ta'ala bi deug bi aju bind ak ñi nga xamantene ñu ñuy mindé fi manam ni mu nek barzakh bobu manam dans sa réalité mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga tewlu haqiqa bobu koku benen xéx tewlu la ci bir tewlu bobu tamit nga yekiti sey yitte solo bu fekente dang ko tewlu manam nga xamne meun nga ko tewlu en tant que sa xol manam sa beut diko gis manam nga xol melni comme si dang ko janer diko gis sallallahu alayhi wasallam amna benen xetu tewlu bo xamantene mom moy sa xol di gis diko gis manam mom ci ni mu feñe en tant que ci xolam parce que yannabi sallallahu alayhi wasallam selon niveau yi gis non nango ni mu feñe ci selon ki nga xamne daf koy gis ni ci jëmum ci aduna bi nga xamne aduna jëm la bokut ak ni mu feñe ci aduna ruh ni bokut ak ni mu feñe ci souf bokut ak ni mu feñe ci asman bokut ak ni mu feñe ci arash wala ci arash bokut ni mu feñe ci flu ko gëna kawé bokut ak ni mu feñe bu nekk ak borom subhanahu wa ta'ala wax kessa yeb ay xéti feñ la yo xamantene bokkuñu legui nak sa yitté soko yekité ding koy gis sallallahu alayhi wasallam manam ci maqama yu gëna kawé ci tamit anam yu gëna kawé bu ko défé yow da ngay en fait da ngay dugg ci mom jeex ci mom nek fa sawat borom yow tamit lolou gisson nañ ko ci jotta bi so la wax do won na legui fi muy dugg ci benen mbir bo xamantene benen realite la mune summa topa alam xamal ne anna nak li wer bo wor moy kul man kep ko xamantene raaw gis nako mom yenen mom annabi yentibi sallallahu alayhi wasallam mam yentu sallam kum won bopam minal awliya ci walu fi tajallin ci feñ way minat tajalliyat ci feñ way al ilahi ko djog bur borom subhanahu wa ta'ala manam borom subhanahu wa ta'ala day feñ a travers yenentibi sallallahu alayhi wasallam lolou té yéne tibbi sallallahu alayhi wasallam rek lay feñ gu mat gi comme niñ ko gissé won ndax ci mom rek lay feñ ci lan ci zatam manam ci essence am légui feñ gogou nak mom borom subhanahu wa ta'ala di feñ ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam a travers yenenbi sallalahu alayhi wasallam kep ko xamantene yalla daf la ko won yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci feñu way yoyu wala yenenbi sallalahu alayhi wasallam moñ la bopam ci feñu way yalla feñe ci mom deng la bisan mbirum nek aji sol khilatan ak manam yire min khilal kamal ci mbub manam mbub ci mbub yi mati ci mbub yi mati fa innahu li yor wor mom moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam yatasarrafu day sopaniku bi tilkal khilati ci gogol ak yire ala allazi ci ki nga xamantene raaw da koy gis biha ci bobole melox ci bobole yire wahiya te yire bobo nak day na nek leho ñeel wa joju hadiyatan nek adiya ha ñeel wa joju min rasulullah tukki ci ndawal yalla li sallalahu alayhi wasallam ko defé nak yenenbi sallalahu alayhi wasallam yire bobu bu ko feñale ha mom lay wala dakoy sim dakoy sim solal koko kum yenn sa sam so lo feñe so ko gisse ci ben mu yere rek ci ben melo ben xetu feñ way borom feño ci mom bu ko gisse rek xamal ni après dakoy jula dala koy jël solal lako dala koy jox mu dess nak ndax dang koy feñ yow sa bop da ngay feñ par ci en tant que yere bob wala do feñ en tant que yere bob lolou wa am nañ ko xanaan mbub momé yenen salat cheikh mom la cheikh jox ma rek wa wa okay khalifa babaka wa manam xetu yere la yenen tribi sallallahu alayhi wasallam wala de kumu feñu rek non la day am ben xetu yere ci yere mat matuk borom subhanahu wa ta'ala ben numuy kiwe bo xamantene buy dem du dem rek yobale def dede yow da fay solo yere bobu hmm mune legi fa in kan dem nek na manam waji ki kim koku yent bi sa sa feñ bu fe bu ko fekente nek na xaw yent aji am katan am kata am jappandi lo mu jappandi lo ñel ko labsuha ak solam halal fawru ci gaaw fi dunya fi ci aduna bo wa daf koy daldi sol wal manam labisaha wal am kana bok de labisaha la du labsaha manam kon fa in kana dem nek na qawyan di am doore am kana dana japp ni leho ñel ko manam labsaha wa non la sol go ak solam alal fawri ci lu gaaw fi dunde ci aduna labsaha wa han manam da koy sol ci lu gaaw fi ci aduna wa illa bu lola xew rek fa hiye mum yere bobu mu dakharatun luñuy dehej la manam luñuy téela luñ koy dencal la lo ñeel ko indallah fa bur yalla taala aji kaw ji yalla bi so da na ko sol mata yaqwa sa yu amé katan sa yu degeere istiadadu ak wajala manam ay predisposition su degeere rek ñu do ko solo yalla da koy dencal su fekkene amul doole katan gu mëna solo yere bobu bu mëna feñ ak mom ni jël am ngom mom ni yalla da koy dencal yere bobu mbubu bobu da koy dencal mbubu bobu nak tekki wul mbubu bu ñuy sol ni bi dedet mbubu bobu ay secret la ay lèr la hmm ay xéti feñu way la borom bi di feñu subhanahu wa ta'ala yoy la mais tekki wul yeri ji ni dedet nan bama ko gisee yeru bu yakh la sol bu jaune mom la ma sol du tekki wul lolou ah deug kon nit ki su fekkentene yere bobu non dafa am katan mom daf ko meuna sol legui da koy yalla da koy sol su amul katan gum ko sol da koy dencal ba kerek muy mat pre ay predisposition mat ci mu meuna sol yere bobu gennal ak mom am meuna sol yor incarner ko manam incarner ko di dund ak mom iman dal fi dunya ci aduna wa iman dal fi akhirat ci akhirat faman kep ko xamna hasalat amina law ñel ko tilkal khala bobu legui yere wala bi sahamu sol ko fi dunya ci addo fi akhirat ci akhirat takunu dana nek hadil futu woti gogul ak manam ak may lo tukke ci mom minan nabi manam bu ñeel ko bok minan nabi bu tukke ci en sa man day nek futu wo manam moy lo xamantene da koy incarner walé lu muy incarner la dal lu muy yor la du dund ak mom mu nemel manam mu bok ci ay jikkom ay doxalinam han manam statue la bu muy andalé fa kullu man kep ko xamne nak man legi mom bu deme ba mel non mom tamit fa kullu man kep ko xamne raa dafa gis dalikal walli bobu la walli aydan batay fi tajalin ci ben feñuay mina tajal yaat ci feñuway wa ali fek mu nek ci kawam tilkal khalat bobu li yere annabu wet gay bub annabu wet gay ko djé yenenbi sallallahu alayhi wasallam yere yenenbi bobu sallallahu nek ci mom fa inna li wer wer moy zalika wali bobu la wali ya yakhlo a dakoy solal tabit way ta sadaq ba pare dakoy sarax biha ci mom dakoy sarax koka niyabatan wuto ko an nabi yentibi sallallahu alayhi wasallam ala dalika ra'i ci bobu lek aji gis asani bay ñaaral ba manam kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam bu fekente dafa am feñu ci feñu way borom subhanahu wa ta'ala yu mati yalla def manam am ko gis ci wali koku nonu yalla manam leg mom bu dem dokoy solal bu mom dokoy jox dokoy may su fekente ne mom amna katan bu ko meuna solé bu ko meuna incarner tiiko bu wowa dokoy sol su ko amul dañ ko koy dencal mo xam aduna la wala alakhirah su fekkete nak dañ ko ko solo fi ci aduna wala alakhirah kenn ci nit ñi tamit wali bobu feñu ko ci bobu le melo bobu melo bobu tejal li yat yoy manam feñu way yoy legi nak kok tamit bu ko gisee wali bobu da ko koy buy dem du ko koy solal mom tamit mais da ko koy solal solalelu manam ni dako wuto yenenbi sallalahu alayhi wasallam ce qui veut dire que ni kon wali bobu nga gis en realite da nga gis wali bi mais en realite yenenbi sallalahu alayhi wasallam nga gis a travers wali bobu mais du won yenenbi nga gis en realite yalla nga gis a travers yenenbi sallalahu alayhi wasallam parce que kele ku ñëk yenenbi yalla la gisul a travers yenenbi sallalahu alayhi wasallam te jël li ilahi la manam feñu way bu borom subhanahu wa ta'ala di feñu a travers koko deng bu ko defé boko bu ko wali bo bu ko solale ki mom day perte ñu né dédé du perte wata nazal day wacc minal maqam ci maqam tukki ci maqam al muhammadi gay ko jog yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lil wali ñer wali bobu non bu ñëk bi khilatun ak yere ukhra benen akmalu bu gëna mat min tilkal khilat ci yere bi mbub bi nga xamantene mom la joxé won han mi aywada ma mu wuto ko la nga xamne manam mu remplacer la nga xamne ta sa daqa bi mom la saraxe won ani nabi te mu saraxel ko yenenbi sallalahu alayhi wasallam ka ca dess manam bu boba lol lay def tamit lol mom motax boy joxe manam budé ci walu yalla su fekete da nga yewen a chaque fois di nga am manam day am leneen lu gëna mat luy ñew ci yow mais su fekkante da ngay ki comme ni di denc pour yow ak japp ne xeyna affaire bi yow da nga japp dang ko gis mu reuy lol ci sey beut ba tax nga japp ne waroko bok ak ñeneen wala waroko jox waroko jallale feneen yow tamit lol rek ngay tey mais su fekkante da ngay jallale rek lu gëna mat day ñew lu gëna bari muna wa hakaza nek nonu legui nak koko tamit et cetera manam bu joxewate lu tukke ci maqama yentibi sallalahu alayhi wasallam ak ñewat ci mom lu gëna reuy encore lotax non la nit di deme ba donu maqama yentibi sallalahu alayhi wasallam yep ba mu dess yi nga xamantene ñom ño aju ci nubuwa comme niñ ko xon ci jotay bi wess wa hakaza nek nonu ilamat jëm ci li nga xamantene la ni hayata amuluk dajje amuluk daytal bok amul fumu yam leho ñel ko waram tazal te du deñ hadil futuwat yoy lek manam gogou nampal wala bobu incarnation manam djel bobu muy djel statue bobu muy taxawé ci melo yentibi sallalahu alayhi wasallam dabuhu di nek ay doxali na waadatu dekk ay adam lisa'il man manam mom yentibi sallalahu alayhi wasallam lisa'il man ñel kep ko xamé ñepp ñi nga xamné yarahu dañ koy gis melo awliya ci walu yi abadal abidina faw abadal ba faw al abidina ci yo faw ya manam ba faw lol rek ay am yaronte bi sallalahu alayhi wasallam du deñ bi kep ku ko gis ci walu lol la lay defal lol du deñ lol lay def ab tout temps sallalahu alayhi wasallam lol mom motax tamit sokoy tewlu nonu nga diko tewlu xam nga bokoy tewlu rek dang koy gis c'est à dire que soko gisul en tant que jëm ju taxaw tamit sa xol mi ngi koy gis sa beutu xol ni ngui koy gis en tant que mom moy ku mat ki en tant que jikko yu mat nañ ci mom en tant que mom moy ku taru ki nga xamne fa la day taru yam en tant que etc comme yang koy gisse non mom tamit non da lay feño non la borom subhanahu wa ta'ala da fay feñale a travers mom nga diko ngay recevoir yow li ngay recevoir sa peut-être que sa beutou lan bi sax ci bop bi gisuko mais beut bi sax ci xol mom mi ngoy gis te bo mo upp doon té lol mën na la yob ba sa beut bi ni diko gis beut bi sax ci bop bi diko gis sallallahu alayhi wasallam motax même lepp loy nek ni rek manam nga diko tewlu diko xelmati ni mi ngi ney ak man ama jakarlo mom yoy deja lol lim ci meuna xott ci ay xéti maqama mom lañ doon wax mës nañ ko wax ci yagul ci jotay yi biñ ci buntu bi la wala buntu bi ko jitu mais le fait que plus non kay buntu bi la le temps fait que nga tok di tewlu yenenbi sallalahu alayhi wasallam di tewlu yenenbi sallalahu alayhi wasallam ni mu jakarlo ak yow lolou rek manam même boudé ben tiers la sax liñ ci xott ci maqama nit mën na jaamu yalla ay ati at te du ko am wax bi matul sax trois séances bañ ko waxé kon voilà hein voilà lan mo waral lool lu indi lool loolu likoy loolu lool non mom moy li ni luñ doon wax legui ni ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam sa yo ko gisé manam même boudé ak sa beut xol limu lay soti ci ay xéti manam ay lèr ay djéji ay mbubbi lèr ay mbubbi hein maqama ak yoyu nonu lim la ci soti manam lolou nit mën na jaamu yalla ay manam badé dundu 100 ans di jaamu yalla fum tol da ko am ndax yaronbi sallam fum la fe fofu hein sa yo la feñu lolou tax secret bi nek fofu motax secret bi nek ci julli ci yaronbi sallallahu alayhi wasallam lu bari da boy julli ci mom yaangi tewlu manam magayam yaangi tewlu et cetera manam jikom yi melom yi tag yi ñu fay tagale ci bir et cetera ak tamit le fait que tamit soy def xetu jaamu yalla bu mën doon ngay gis yaronte bi sallalahu alayhi wasallam comme étant sa imam bi nga xamantene mom ngay roy ci lool boy japp sax subhana rabbi lool tax fonk sunna tam am solo ndax so fonki sunna lol day waral ba li nga xamantene tay buñ ne yentou sa sam nga xam nim doon jappo yeb comme hadith sayyidna usman bi abdullah radhiyallahu anhu abdullah ibn zayd radhiyallahu anhu sa hadith yoy par exemple dañu melal yentou sallallahu alayhi wasallam nim doon jappo no ba sayyidna usman radhiyallahu anhu japp ba par dan ni ra'aytu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hadha thumma qala man tawadda nahwa wudu'i hadha ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله غفر له ما تقدم من ذنبه كم حديث بوب مام موي تي موطا نيك تام تي صحيح ينتبي صلى الله عليه وسلم ني جاب بو ملني غيسغا موني موم دافا جاب دافا ني نانكو جوخ ندخ مو جاب ني جاب ني مو ديف اكزاكتمان ينتبي دوم جابو صلى الله عليه وسلم موني غيسنا ينتبي صلى الله عليه وسلم جابو جاب بو ملني با بارا ني كيب كو جاب بو ملني با بارا دادي واخنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دانكو جيغال ليغا خامني موم موي لي ليس وون ييب لي جيت وون سي بكار خمغا كو لول مانام ان جاب لول نونوغا خامني موم لا جابو دالي مانام يو تامل غا خام نان لا غا ديف اكزاكتمون نغي ملني داغا جاكالو يونس صلى الله عليه وسلم موي ديف غا ديكو توك نو boy japp kon c'est que yow boy japp do japp comme niou dedet lu farfar way gay def ni rek def acca dedet même manam da ngay melni yennabi sallalahu alayhi wasallam mo nek sa kanam muy japp yow nga diko xol di def limi def niki nonu julli mu melni comme si mo nek sa kanam ngay julle ni mu don julle comme ni mo inna ma sana'tu dhalika litahtammu bihi wa lit'alamu salati sallu kama ra'aytumuni usalli bo len gisse tay ma taxaw ci kaw minbar bi julli def doxale ni tay te daanu doxale non mo hadith sayyidna anas bi radhiyallahu anhu mo ne c'est parce que dama bëgg ngeen yitté woko te ngeen xok gis ni may julle len comme ni ngeen may gisse may julle manam kon yow tamit nga gis ko ci sa kanam boy julli nga gis ni mom mo nek sa kanam di la jité moy sa imam sallalahu alayhi wasallam ngay julli comme mom ni ngi ko gisse muy julle manam nimu jangale yaronnabi sallallahu alaihi wasallam motax la vudda mi ngi ñun sa fu ne wa'lamu anna fiikum rasulullah xam leen ni yenente yalla ndawal yalla sa salam mi ngi ci en bir mi ngi ñun mi ngi fi mi ngi suñu bir yenente bi sallalahu alayhi wasallam bu motax nga diko xelmati non diko gis ci yoy non yep day waral ci xéetu maqama bobu non dafa am ay maqama yo xamantene borom subhanahu wa ta'ala da fay feñ a travers mom ci lool am num koy feño tamit yoy mbubbu dañ la koy jël dila ko solal surtout bo démé ba nga xamantene téwlu gogou dafa dëgeur lool ci yow bu ngui gis comme ni ngui gis ni ñi gisante ni nga koy gis ak sa bëtt légui yamatu rek ci bëtt xol bi xam nga bobu mo gëna ëpp mo ëpp doole té bobu non mën nga dem ba yex ci au fur et à mesure nga koy xelmati début bi dina metti mais boko tamé da ngay dem ba diko gis di jakkal ak mom sagam ki nga xamantene moko tam di zikkar mi di salatu ala nabi di julli ci en soussam ci laminam koku mom moy dem mom la wax jotay be mom moy dem ba yowmal qiyam moy gëna jégué en soussam dedet parce en réalité la ngay xalat ci ki nga xamné da koy zikkar ci xolam mais ëpp affaire bi en réalité ëpp na lool boy julli ci en soussam ak salam bu bare dang koy gis da ngay jakkal ak mom bu bare ci boy jullu jenn salat alfar salat fatih nga diko def par exemple lu bari salam nga diko def tout temps da ngay dem ba dang koy gis da ngay jakarlo mo allah salam khazatan wala manam waaw yo amul do possible te lolou moy sa zikkar ak lamine du sax zikkar ak xol hein du sax zikkar ak xol lan ngay xalat nak ci bo don bo dem ba diko zikkar ak xol tout temps en permanence dang koy gis tout temps ak tamit manam lu ci nek nga diko ci tewlu sallallahu alayhi wasallam mi ngi ni sallallahu alayhi wasallam mi ngi ni en réalité sallallahu alayhi wasallam mi ngi ni en réalité lolou mi ngi ni en fait c'est que bul japp ne dafa sori bul japp ne munoko en kay man nga ko man nga ko mi ngi ni sallallahu alayhi wasallam de ko tewlu rek dou l'intérêt nak xam mom lu nek nan la ko dan defé bu ko defé ngukoy jël roy kay melni da ngay jakarlo mom mu koy def et cetera bu affaire bobu amé doole ci sa xol dang koy gis té amna ben wax bu cheikh abdass dabakh wax radiyallahu anhu bu mata bayyi xel la d'ailleurs dafa ni en fait lolu du ñooñu rek ñoko djégo d'ailleurs mune même ci aduna ni sax lolu dang koy gis mune amna ndaw so xamantene dafa am doom bu jigen bu genn aduna mais comme daf ko doon fatali ko lu bari diko xalat bari dafa dem ba nga xamantene day yek ci kaw dafa dem ci all bi jekki jakarlo ak ndaw si manam domam ji ju jigen ji di waxtaan ak mom mu koy tontu te pourtant ñu nako mais xana dom ji wala yu la wala mëna dede doole gi nga xamantene mo am ci bëgg gi mu ko bëgg ak di diko xalat rek mo dem ba nga xamantene dafa ñew feñ manam dafa dem ba nga xamantene dom ji ci bopam daf koy gis mom ci bopam day gis da koy gis ngir doole gogo non pensé bi ak image bi ñoo matérialiser moy matérialiser wu taxaw mune imaginer nit ko xamne dafa sopp yenenbi sallallahu alayhi wasallam sopp gi sax ci mom deggu ci mom non lay def am sa ben collègue bu mu doon waxtana jëgëdi dafa génn aduna ya quelques années mais lim koy xalaat dafa bëri néna dafa jéggi ben jour tok nonu ci waaj bi néna gis jëkkeer ji ñëw né ko nuyu ko ak yoyu mané ko nelaw mënu ma dédé néna mu ñëw ci kër gi laaj ko naka xalé ak yoyu né ko ma ngi gënë jëni mbul wa ak yoyu mënu ma gis nako lu mu mot ñett yoon yo xamni né nelawul mais dafa koy xalaat lu bëri day jéggi yéneen jëkkeeri ñëw ci kër gi di mu waxtana ak mu après mu dem voilà mais bu ko waxé doomi di ko gëm mais man limu ko gis dara wuma te ni la ko gisse comme limu lay gisse voilà lol nak boy xalat yentim sallalahu alayhi wasallam non lu bari se mbir yi di aju ci mom ngay top non nga koy gisse hein non nga koy gisse sallalahu alayhi wasallam lola tax mbir mi sop gi la rek bu sop gi degeure rek gis gi sax ngay waxtan ak mom mu dila tontu deng legui nak mu ne wa hadhi kon legui nak mu ngi ñewat ci benen xet kayfiya bi nak moy bi gëna mat mom biñ la doono bi moy façon bi gëna mat ci ni ngay gisee yentibi sallallahu alayhi wasallam ci lay ñew mu ne wa hazi bi nak kayfiyatun xet manam ak anam la benen la anam la ukhra benen min ta'alluq ci aju afsuri gay ko djum wayete moy antula haza ngay gendeku manam ngay imagine anno nak mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mil al kawni dafa fess kawnu bi da fess aduna bi manam moy aduna bi ci mom lañ tay bok ci mom lañ jugge ndax lepp lolu expliquer won nañ ko ci lolu la manam touru ya aduna bi ay touru ya ak melam te lepp ci mom lañ jugge te mom itam mo fess kawlu bi en realité ruham mom sallalahu alayhi wasallam moy leer gi nga xamantene moy haqqatul muhammadiy moy haqqam moy ruham moy zatam sallalahu alayhi wasallam moy li nga xamne mo fess mbolam kawlu bi balli fi nek aynuhu moy jëmmi kaw moy gëm moy kenké le kenké même manam moy deug deug nek nek buñuy wax aduna bi mom moy ki tax ñuy wax sallallahu alayhi wasallam wa annahu te mom nurun mahd leeru kessé la wa annaka te yow kat mun khamisun aji soobu nga manam fi zalika nur ci bobu leer manam yow nga imagine ni yow nek lo lul ben particule ci bobu leer ma anda tahmid nga gem aynal basari se betuk han manam moy beut yi al basar moy gis gis gis gisu beut se beut bobu nga gem ko lal basira du tiagen beut bi nga xamne mo nek ci gis gisu xol beut bi nek ci gis gisu xol mom dang koy ubi en fait nit dafa am ñaari beut wala bok su la nexe nga tuddé ko ñaari buntu yu ko yalla ubbil benn bi mais yépp ci xol bi lañ joggé benn bi dafa beut ñew ci aduna bi nga xamné mo lañu tuddé alamu shahada mom lañu xamné alamul mulki moy aduna bi nga xamantene moy le monde tangible le monde palpable monde bi moy alamul hiss alamul shahada moy alamul mulk tamit dañ koy wax alamul mulk moy aduna legui ce qui fait que bobu 5 sens la yalla 5 sens le koutal moy liñu wax le 5 sens moy gis deg ñu la le goût ak bakkan manam moy liñu xéñtu xet ak yeg yeg moy 5 yoy ci ngay amé ay information lepp luy information yi aju ci aduna bi nga xamné mom lañu tuddé aduna yi moy alamu shahada fofu lay joggé ñew ci xol xol da tek tak ko moy xam xam mu koy awonté xel et cetera kon loolu ben xet la buy sax ci xol xam xam bob mais il faut que information mom il faut mu joggé ci extérieur jaaré ci 5 sens yi du mun jaar fenen lolou moy alamu shahada monde palpable lepp luñuy démontrer wala yoy il faut que mu meuna jugé il faut que ñu mën ko laal wala ñu mën ko gis wala ñu mën ko dégg wala ñu mën ko xéñtu wala ñu mën ko mass budul lolou xam xam bobu du mun ñew lolou moy alamu shahada moy alamu mulk bobu beut yalla da ko ubbi manam bobu ci xol buntu la bu la yalla ubbil pour ngay am xam xam da ngay jang à travers 5 sens yoy ngay am ay xam xam yu bari mais lepp ci lool rek la meuna aju ce qui veut dire que lepp lo xamantene ajuul ci lool du raisonnement bu scientifique du raisonnement bu meuna xam du lo meun do ko lepp lo xamne deggoko gisoko mosoko xentu la laloko ni muno ko xam amul xam xam xam xam fokk mu jaar fofu mais lool xam xam zahir même bu fekkante na alquran la même bu dé hadith la même bu dé fiqh la même yépp manam même yoyep xam xam zahir parce que fokk mu jaar ci ñuna ah ay le yewen nangam ak nangam nangam ngay raisonner après nga dajale information mais à partir d'éléments yo xamné fan lañ joggé ci 5 sens fokk mu mën nek lo légui nak cependant xam xam bobu lég lég mu am ci lo xamantene lér ray doon lool deug deug mom moy benen mbir mi ya legui nak bi la yalla xol bi mu amé buntu bobu manam beut bobu ngam dafa genn ci biti mu am benen beut wa manam wala bu la nexé nga tuddu ko benen buntu bo xamantene dafa beut dem ci alamul shahada alamul ghaib mo la alam moy mon hein voilà moy intangible impalpable plutôt intangible moy monde bi nga xamanteno alamul malakut la fofu yenen manam nga xamne day lire directement ci lawhul mahfouz day lire directement ci xam xam manam xam xam la bo xamne fofu leer la bu yalla di duggal ci xolou nit diko wacce et cetera bobu beut mom moy gis li nga xamantene deug deug ci leeru yalla lay joge bobu manam nit ki deug deug lu nuy mos la manam lu nuy yek la sensation la yek yek la xam mais day wir day il faut mu nek xam xam bu leer tamit day wir parce que lan parce que nit ki fim koy tibbe da fay sel ci leeru borom bi la koy tibbe directement subhanahu wa ta'ala xam xam bobu muy mën di jakarlo ak mbir yi nga xamantene 5 sens yi rek duko maye koku boy benen monde bob mo su xol bi dafa ubbeeku tam am na beut bob bobu beut lañ tuddé passer moy gis gis xol kon yow beut bobu doko tej beut bobu nak loy gën di sel di gën di zikar di gën di julli di gën di jaamu yalla di gën di nek ci lu bax di top li yalla diglé di bayyi limité ray yoy beut bobu di gëna ubbeeku di gëna lèr xol bi di gëna lap di gëna sel manam hein ngay gëna jakarlo li nga xam parce que xol bi en fait mom miroir la manam setu la ci lawhul mahfouz ce qui veut dire que ni lu muy gën di set di gëna sel day jakarlo li nekk ci lawhul mahfouz non sauf que nak tamit parfois day laaj manam ni mu nekk ci lawhul mahfouz leg leg comme xéetu plan lay doon li ngay gis fofu donc yoy yep mais bon duñ dugg jarru ñu dugg ci détail mais dal ala kulli hal non la manam lolu après benen domaine la beut bobu nak mom moy def par exemple bu gisee dara mom moy gis tour yalla yek melo yi a travers mbiri beut bobu koy gis beut bobu mom moy am lolu tax par exemple beut bobu yefere biñ ko amulé ñom mënuñu par exemple gëm hein lo xamantene sa bi ke yow julit bi dang koy gis ñom mënuñu ko gis mënuñu ko gëm hatta yalla amna rek dañ ciy douté wala lele sa yalla amna ci bopam dañ koy bañ parce que mënuñu gis ni yalla am manam tay pourtant da ngay gis ci ñoom ño xamantene dañuy jang science yi gëna pointu parfois gis affaire ni muy doxale gis ne lepp dafa am ay loi mais ñoom pourtant duñu gis ne à travers lool amna ko ko fi def manam loolu nonu c'est à dire que ñoom dañuy yému nan la nit di nekk scientifique ba bari digëm yalla alors que julit bi mom limi yému moy nan la nit di nekk scientifique ba bari digëm yalla parce que lan motax parce que mom yalla daf ko ubbil bo beut bobu moy beut bi nekk ci xol mom yalla daf ka ubbil alors que yéfer bi beut bobu la yalla tecc ci mom motax alquran inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa samaa wa shahid gis nga pour ki nga xamne mo am xol kokku la warata di ak fatali di jariñ mais ko ki nga xamne xol bobu amuko ndax yalla daf ko tejeul buntu bobu duko mom day yemu au contraire ci yow mi gëm yalla nan nga mëna gëm yalla da koy jaaxal mom alors que c'est vrai que lolu fait comprendre lolu yow tamit ci problème ngay dëkk parce que da ngay gis effectivement affaire yi leer manam à travers science ce qui est scientifique ni preuve scientifique yi à travers calcul qui calcul yi à travers théorie yi nga xamantene ñom ñoo té aduna bi ak ki manam loi yi nga xamantene ay loi physique loi chimique et cetera ci domaine yu bari électricité manam nga gis ni lenn lu ci nek yalla daf ko def mais de manière parfaite muy top ay loi yu wour mais nga gis lolu affaire bi ni muy yéme yow ngay gis yalla ci ginnaw mais ñom gisunu yalla ñom dañuy japp ne sax d'ailleurs yow mi gëm yalla yow daga dof parce que lan parce que ñom beut bobu yalla dugo tecc ci ñom légi nak yow nak ni ngay imaginer kon yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy ne hein que da ngay tecc ce beut bi ni beutu ban bi nga xamne mom mo nek ci 5 sens yi beut bobu lañ wax bi nek ci moy bi sax ci bop mais beutu xol bi dang koy ubbi beutu monde palpable bi ngay tecc ngay tecc mais beut monde impalpable voilà bobu ngay tijji bobiko voilà nga bo boko tijé nak da ngay gis yenen tibi sallallahu alayhi wasallam en fait que parce que mom en réalité ak beut bobu ci ngay gisé ni ndekete aduna bi yépp dara lulul lèr yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mom mo fi nek hein voilà fa idha hasala bo amé lak ñel al istighraq ak lap fi hada nur ci bobu la lèr watala shi aku jeex tak wala ay niyet aku jëm manam nga dem ba nga xamni sa jëm day dugg ci bir manam parce que da nga jeex tak ci mo manam da nga dem ba manam yow neko lulul ben atom ci bir han manam ci bir jëm manam comme yow ben en fait yow ben part lol do manam yow ben entité nga ci aduna bi manam ab element nga ci aduna bi comme element rek nga ci aduna bi te aduna bi du dara lu ñuy yenenbi sallalahu alayhi wasallam ndax lepp ci leer yenenbi la sallalahu alayhi wasallam lool la wala nga dem nga manam ak kon se beutu xol moy gis lool xam nga loolu non ab jull yefir du ko am lool yefir du xamul lool boy wax lool dara gaay dañuy planer comment c'est possible waaw même jull ñi nga xamantene sax seen beutu xol bobu ubbe ko deug du xam lool même buñuy wax lol na gaay dañu dékoné ko né yent bi ñu mo ci lañu bindé motax ñu bindu ñu nangam manam ñom lol sax buñ ko mëna gëm hein voilà dëng lol nak so démé ba yegg ni kon yow do dara loolul ndekete ben élément ci bir geejju ci bir lèr yent bi sa sa mi nga xamné en réalité mom moy aduna bi effectivement bo bo yegge lolou non bobu moy façon bi gën dina ñew inshallah ci benen manam wala ñu wax ko legi bi ni malgré que moy bi gën ci yiñ tuddu amna bu ko gëna mat moy nga jakarlo ak mom mi en tant que jëm ni mu nekk sallallahu alayhi wasallam bimu nekké ci kaw fouf wala han manam ni mu nekké ni nga jakarlo ak mom sallalahu alayhi wasallam han ngay tibbé ci mom mais en même temps nga considéré ni yaangi nekk ci bir yaangi nekk élément ci bir geedju haqqam manam nga bolé ñaar yi en même temps wala nga imaginer né mu ngi di par exemple jakarlo ak yow waaw mais nga japp né né que dafa melni manam jëmbam aduna la dugg ci bir aduna bobu nak wa lolu manam non lolu benen bi lolu mom moy bu ñëk lolu moy benn bi mais bi ci dess mom la lay wax ni manam moy nga japp né mi ngi ni ci sa kanam et que mi ngi lay brancher manam mi ngi lay brancher mais en même temps que ni lolu benn réalité la mais amna benen réalité moy né yow benn élément nga ci bir jëmbam manam bi nga xamne mom moy aduna bi moy univers moy nek bi sallallahu alayhi wasallam deng munafata tasbu bo ko defé nga melo xeyna izin bu boba bi maqamul fana ci maqam ak fana manam mok ak jeex fi ci mom yentibi sallallahu alayhi wasallam dana jeex ci yentibi sallallahu alayhi wasallam wa man hasala kep ko xamne amna nak lo ñel ko maqamul fana maqam ak jeex fi ci mom zaqa dana mos mahabbatuhu ciofelam mum yeen sa sam wo fek mom mu nek ahadun kenn fa fa summiya han ñu tuddé at-ta'alluq suri at-ta'alluq aju asuri gey ko ju jëm wo kayfiyato ak melom lol tamit benen la moy anta tabi'u moy nga top ko sallallahu alayhi wasallam watu lazima ci nga saxo ash-shawq ciofel gu tar guy lak moy shawq moy tofel gu taratar go xamne da xetou namel lay don wal mahabbat ak tofel lawo ñel ko sallallahu alayhi wasallam tofel gu raxul dara hatta mbete tajida nga daj zawqa yeg mahabbatu tofelam mom ñen sallallahu alayhi wasallam fi jami' wujudi ci sa mbolam nek ti fi manam lol tamit benen xet la benen façon hein aju ci mom la moy nga diko top sallallahu alayhi wasallam ngay saxo ci diko sop ciofel gu taratar ba nga xamantene da ngay yik ni sa bëgg yi nga xamantene mu nga ko bëgg day dem ba jaxaso ak sa lepp ci sa mbolam jëm nek qalban ci sa xol wa ruhan ak sa ruh wa jisman ak sa jëm wa sha'ran ak yeg wa manam ak karaw sha'ran ak karaw wa basharan ak ak manam moy der sal ki kama tajidu kem na ngay dajja suryanal ma daw ndox al barid bay aji sedd fi wuju di ka ci sa yaram yeb iza sharibtahu boko nané ba'da zama ginnaw ak mar ashadid bay aji tar gis nga bo nané ndox mu sedd fek da nga mar mar gu tar ni ngi yegi ndox mi ni mi traverser sa yaram yeb bien être bi voilà sentiment de voilà moy la jabra wax rabbil alamin inna hubban nabiy khalaq lahmi wa azamil wal mukh duna riyae beug gi ma beug rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa jax sax sama yap khalaq lahmi wa azami sama yakh wal mukh ak sama yur yuk lepp duna riyae te waxumako parce que dama ngistal dedet lool mo xew bobu mo bax Allah amin bo bëggé enti sala sala mo bax Allah do ci wax bobu da xam deug dafa jéxon ci non mo kay kay bobu kay benen affaire la abdallah mom radiyallahu anhu vraiment da nga xam dafa jéxon ci non mo kay benen affaire la vraiment parce que wax bi dafa xoot quoi yeeh mo kay upp na foko nat wessu nako xam ni mom dafa dem ba jaxaw sok sa tel jaxaw sok sa yax wa mo ko gennul ci yow wa ak sa yuq sa yuur moy sa lepp quoi wa amna ci benen ki sa moy wadama manan ak sama dara lepp Wow. Ha? Ah lol xam nga lol mom day genn xelum ki nga xamne xamuko. Lol mom dafa wessu reality bobu dafa wessu xelu ko xamne mosul ko mosu. Lol kiko mos rek moy xam nu muy mel. Kesse. Yalla ñu yalla dafa lol. Amin ya rabbi amin. Da deng wa anatal wer wor mo hubbo sop ko mom yentum salalahu fardun faratala ala kulli ahad ci kaw kenn ku ci nek sop yentum salalahu faratala ci yow koku mom ha qala wahna mom borom subhanahu wa ta'ala aj kawaji neena annabiyyu yentum bi de sallallahu alayhi wasallam awla mo gëna yey bil mu'minina ci way gëm ñu min am fusim ci seen bop mo gëna yey ci seen bop yeen sa mo gëna yey ci julit ñi mo upp droit ci julit ñi ci seen bop seen droit bi dis na de wa bo na nangam sama droit lool yeenti bi bokku ci sallallahu alayhi wasallam yeenti bi mo droit bi mu am ci yow mo upp doole yow droit bi nga am ci sa bop niki non yenenbi sallalahu alayhi wasallam taxaw gi mou lay taxaw mo upp doole taxaw gi nga meuna taxaw sa bop bu doon yow do nga taxaw sa bop manam yow li nga yine sa bop yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo la gëna bëgg sa bop yow allahu akbar sallalahu alayhi wasallam muy suratul ahzab ay 6 wa qala wa nabiyyu yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne lañ yu'mina dugum ahadukum kenn ci yeen hatta ngate akuna ma nek ahabu geuna sopu ilay jëm ci mom min nafsihi ci bakanam wa mali ak alalam wa waladihi ak domam yeen musa sallama li gisoon nañ ko tamit xaris bi ak li ci adiwan ci walu leer wala wallahi alhamdulillah kon yow dank da la wara geuna geunal sa bakkan sa alal ak sa dom ak nit ñepp lool nak nimuy concrétiser wo moy sa bakkan su la waxe ga def dara yent bi sa sam ne la defal leneen nga bayyi li sa bakkan wax nga def li yent bi wax lool hein wala sa alal su fi nekké au lieu nga xol boy xol projet yi rek do ko def waye bo gisee ni ah yent bi sa sam lu bëggu na alal ñukoy def ci nangam nga jël ko def ko ci loola nga xamne mom la bëgg mu gënal la nga def ko ci yow li nga bëggul say do yentibi sallallahu alayhi wasallam warna la jaral nga ñak leen wala bok warna la jaral nga jël leen manam tek leen fi nga xamne mom la yentibi bëgg pa yow fi sa banexu bakkan bëgg say intérêt fa mo né dédét fi yénentou bi sallam wax na nañ ko nañ len doxalé nona nañ len yaré nona nañ len ték fofa nga ték len fa nonou lay concrétiser au lor moy le minimum ni mi concrétiser lor moy le minimum voilà kon nak mune fa in lam bu fek fa in bu fek lam tajid dajo fi jami' wujudika ci sam wolam nek ci hadhil mahabbati gila soppe gila tiofel alati bi nga xamantena wasaftuha mom la melal ni fa alam khamal annaka yaw naqiz aju wagne ko iman gum yalla la budé ci sam wolam nek tef sam wolam mbiri giso tiofel gi yenenbi sallallahu alayhi wasallam waran mo la gëna lepp té mom da ngay xol rek mom nam ko bëggé ak nam ko nexé rek nga diko ci ni defé xamal ni sa mbeugël sa ngum yalla desna manam bir mi da wara aju ci ay bëgg bëgg mom sallallahu alayhi wasallam keneen kudul mom nak keneen kudul mom mom yeren tibi nalako gëral sallallahu alayhi wasallam ak leneen ludul mom li yeren tibi sallallahu alayhi wasallam bëgg motax même boy roy nit nga gis ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni la mel mom ni la don doxale ku wute ak mom na nek qutbu zaman na nek wali bi gëna mag bu fekkentene wute na ak ni yenenbi melon nga topndo yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo gën nga topndo sans aucun doute possible ah deug la wala ah wala yenenbi sallallahu alayhi wasallam limu don bañ li nga xamne bu ko gisé day mer ak ko mum doon su fekkene ko su gisee lolou du mer yow boko gisee na nga mer ku mon doon après affaire am la mom mom nasiet après num koy laye digeunte mak borom mom lolou mom affaire am la mais yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy soroy kay ha ah okay du deug yenenbi sallallahu alayhi wasallam lo xamantene mom bu ko daan gis da daan contane ku ci mer mo xam affaire am la mais koku hein mais woru la sax mais da la wara bay upul nor manam c'est comme si mais mom meram gogu existé wul sax mi amul ben importance ça n'a aucune valeur non bu yenenbi rek sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu da daan contane dal man lol lay def de dalal contane ah xaruma ñew def li nga xamne bu ko defé dalal contane ku mer sa affaire la lol mu hein lol moy nonu ngay lay concrétiser no mo la gënal ñep hmm yantou sa salam yirem ni la ka dan solé fi la dan yam li la nan beug mais keneen ku def lenen mom affaire am la deug yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni la nan toge ni la nan waxe ni la nan et cetera manam dans le sens où li lay beug di wax li lay beug ku comme par exemple dan julli ni la nan toge et cetera ku def lenen affaire am la ni yenenbi dan def rek sallallahu alayhi wasallam sama yaram yalla bind na ma no xamne man na non lay def hmm yenenbi sallallahu alayhi wasallam su daan yewu lim daan jëk def moy comme sort par exemple mom la daan jëk def bu ma xé ku mu neex lol lay def ku mu nakari lol lay def yenenbi sallallahu alayhi wasallam da daan bay sikim bu sekk la yoron daanu ko dag ku mën wouté ak mom koku affaire am la bi yenenbi bi daan def la def sallallahu alayhi wasallam han yenenbi sa manam topal lolu ci mbolé mbiri li yenenbi dal def yenenbi sa salam dal mom lay tek mom moy sama roy kay manam lolu moy liñu wara def la han lolu ni ko yenenbi bëgg won nam ko dal def ku wuté ak mom nak ak koo mais sa wouté koo mais duñu perturber du toll ni yota c'est pas parce que da nga wouté ak mom ak ko ma don nak mais duñu perturber lu ton yota limu daan bañ lani bañ limu bëgg lani bëgg namu ko daan défé lan koy défé sallallahu alayhi wasallam jeex ku mu neex ku contane contane tant mieux ça va alhamdoulillah yow dañu bok li nu bëgg ku ci ku ñi mer wala neexu ko mi lool moy li ñi mujjé yéggal suñu yara deng kon nak na nga xamne bu fekkante ne mbir mi demewut nonu rek xamal ni sa ngeum wañe ko na fastaghfir kon na nga jéggalo saku jéggal Allah bur yaala wa tadarrata ka taroxlu ilayhi jëm ci momu tup te na nga tup min dam dunubi ka ci say bakka han wa tawalla na nga sobu ci mom manam nga dugg ci mom deug watlu na nga tup na nga sako al hubba sop bi dawami ci saxo zikr nabi di tuddu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wa ta'addubu aka tegginu mahu and ak mom mom di tegginu and ak yenenti sallallahu alayhi wasallam diko tuddu te boko tuddu ya nga yek ni mi ngi jotayo ak yow mi ngi ki nga tegginu tamit and ak mom sallallahu alayhi wasallam wal qiyam aka di taxaw bima ci li nga xamantene amara mom la digle wal ittinab aka di lan wal ittinab aka tet manam moy moy tindiko amma wol lepp lo xamne na ha da ko tere so de def lolou ngay dugg ci nga sop yeen sax ngay sax diko sop di sax di jikkat diko tuddu di julli ci mom sallallahu alayhi wasallam di tegginu and ak manam nga yek ni tout temps manam nga koy tewlu diko yek nonu manam diko zikkar di yek ni yeen sallallahu mi ngek yow ngay tegginu ak lolou ngay taxaw ci deug limi digle nga taxaw ci sunna nga top ko yeen sallallahu alayhi wasallam sunna manam sunna yeen sallallahu alayhi wasallam dafa am solo yoonu nitu yalla bo ci nekké sunna de am solo faraka ci yow lumuy sip liñuy sip day am degré manam lu haram ci yow yentou bi sallallahu alayhi wasallam limu bëgg te mu nekk sunnam loloy sama sunna limu bañ mu nekk ku wuté ak lolu nak ak ko mën doon nak sa maqam lu mu reey koku yow après nga top toko mais li nga xamantene mom la yentou bi hein salaam salaam ah oui ak ko mën doon critique wuñ la ci sa maqam ak yoy lolou dede parce que lolou yeneene affaire lu yalla maye la mais dal yent bi doon nek mom salaam salaam ñun ci lañuy ne fa lañuy tek ñu tank wa kay après ku mu neex ku contane nga contane ku mer nga mer bu la nexe leg nga contane leg nga mer solo lu sa humeur yi di jox mais ñun loolu bokul ci ni yeugal suñu yaram voilà hein du deug loolu mom moy manam moy nit en fait nit ki fokk mu am fulle koko fek amul fulle koko rek ba tay dess na yoonam day dess parce que deug kenn du ko xol xam nga gis nga sayna al karam Allah jo daf ko don wax al haqu la yu'rafu bir rijal walakin yu'rafu ar rijal bil haqq manam deug kenn du ko xam a travers ni koy doxal manam nit ni manam doone ah diw de limu don ndax mi ngi don def nangam kon mom mo nek ci kon loloy deug dedet minu de non de ñom diw li lañ daan def ak diw de gina daan na def ni wala diw ng koy def kon lolu bax afem de non de fum ko tek deug lañuy ñëk xam ba paré do nga xam gaay gaay ko incarné mais kenn du xam kenn du jël ay gaay ba paré tek di xol deug manam di calculer ni deug da manam mo wara top ñoña manam la ñoña mel rek nga dedet ku mën doon nak da ngay ñëk jël d'abord deug tek ko mu nekk baromètre mu nekk ok nga ci nat nit ñi voilà mais pa nit ñi ngay jël tek dami ñi dal ñoy borom deug après nak ngay nak ngay jël deug nak diko xolé ci ñoña ah ah mbir mi demout non mesurer par rapport ak ah ah mbir mi demout non ha okay bu fekente ne ñi melal yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ci ay doxalinam ci ay waxinam ci ay limu daan bëgg limu daan bañ yépp dañu wax ne ni la daan def mais ku wuté ak mom koku yow ya wuté mais taxi leer nañ ci ne yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ni la daan def ni la melal li la daan doxale du deug voilà en tout cas yow lool li nga def yow la engagé mais ñun li li yenté bi doon def mom ñun mom loolu la ñu def sallallahu alayhi wasallam inshallah okay okay loolu voilà manam loolu la bëgg wax manam loolu waxuma ni manam sens bi may waxe nanu manam limu bëgg wax moy loolu mo wara am loolu la bëgg wax waxuma ni loolu lay def man dédé dafa ni loolu wara am okay deng kon lolou soko defé la'allaka ligi tay tanala da nga am zalika mbir mom nonu mam di nga am sa tiofel gogu sax di deggu fatahshara bu ko defé ñu mangala maaho nga and ak mom manam ñu fangala fang wa fatahshara ñu fangala maaho nga and ak mom yantu sallallahu alaihi wasallam yowmal qiyamati wala même ci aduna bi nga nek ak mom yantu bi sallallahu alaihi wasallam lanno ndax mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam alqa'il moy aji wax mom sallallahu alaihi wasallam almar'u nit day ma man mi ngi and ak nga xamne ahabba dako sop lolou moy jeex ci yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ye jeex ci yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ni lay réaliser wu ñi ñu wax moy jeex ci yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wa iza tahaqqaqta budé deug saxal nga nak deug manam incarné nga maqama alfana jeex fi ci mom yenen sa salam fal yakun na nek nak fanauka sa jeex anil fana'i wulif jeex ga huwa mom al maqam moy maqam al mahmud bañu geureum ga fa inda zalika fofe talqa da nga tasek ma lepp lo xamantene wa mam da nga taw ma lepp lo xamne yufadu def nako bub alayka ci yow minha bu tukki ci hadar yenen nabi sallallahu alayhi wasallam ay manam minha ci fofu ay manam min as-surati ci jëm alati bi nga xamne zaharat dafa feñ min an-nur juge ci leer gi sallallahu alayhi wasallam moy il faut nga am ginnaw ba jeex nga ci yentou sallallahu alayhi wasallam il faut nga am luñu wax al-fana'u anil fana'i moy fana'ul fana'i moy baqa moy sax lol nan lay amé mom la lay wax ni muna wa kayfiyato kayfiya namay amé antu lahaza moy nga gende ko manam moy nga xelmat nga japp sa xelni inda tawajjuhi ka faf djublu way ba ngay djublu sa djublu way ilay jëm ci momen sallam annahu nakat mom al mutawajjih mom moy ki djublu li nafsihi ñeel bopam hatta mbata tatalasha nga jeex tak sey nga sey fi ci mom manam yow boy djublu ci mom sax manam di wax di damay julli ci yent sa sama jakarlo nak mom ni masala do japp ne yow da nga jakarlo mom dedet mais mom mo la brancher pour ngay jakarlo mom mam c'est comme si mom a travers yow mom moy ki def yow do dara comparable loolu par rapport ak big bi ñi bindé wala haut parleur bi nga xamné buñu waxé haut parleur moy wax wala comme par exemple fichier bi nga xamantene ki wax en réalité du fichier bi may wax voilà etc cetera top lol wa xamna lolou inshallah de jotay bi di ñew ñu tabalé waté fofu inshallah bu ko defé ñu jéxal buntu bi ci jotay bi inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله.